सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सत। ये 16 अक्षर है, इसमें सब शास्त्र भर दिए सब। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत वस्तु है, सत्ता विद्यमान नहीं है, और सत का अभाव न विद्यते, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तो दोनों में जितने सत्य में निष्ठा है उतना आपका ठीक है, असत जितनी उपेक्षा है जितनी ठीक है। वो क्या रहा है साधन आदि में, असत ही मुख्यता है, अपने को शरीर ही मुख्य मानता है, मैं ही शरीर हूँ, शरीर मेरा ही है, बस मेरे लिए ही है, मैं ही शरीर हूँ। वास्तव में बताया कि नाशतो विद्यते भाव, असतो भाव न विद्यते, असत जो नाशवान शरीर है इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, इनमें सत्ता है ही नहीं, सत्ता केवल सत्य की है, असत की सत्ता क्या। परंतु ये दृढ़ हो रहा है और सत है उसका अभाव नहीं है, उसी तरफ ख्याल नहीं है। खास अपने लोगों में ये कमी है कि सत चीज है वो सच्ची है, उसका आदर उसकी महत्ता अपने मन में दृढ़ होनी चाहिए, भी सत्य वो ठीक है, असत ये संसार, संसार और शरीर का एक रूप है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचिति अधम शरीरा, तो शरीर पंच रोदित है, ऐसे पंच भौतिक ये संसार है, सब पांच भूतों में तब आए, पांच भूतों का शरीर, पांच भूतों का संसार, संसार साफ एक है। परंतु शरीर की मुख्यता को लेकर संसार शरीर के काम आ जाए, वास्तव में शरीर है वो संसार में ले जाए, बस वो संसार रह जाए, संसार में लेकर परमात्मा रह जाए। सत के दो भेद किए, असत के दो भेद किए, एक शरीर संसार, इसमें इस संसार शरीर के लिए हो जाए, हमारे लिए काम आ जाए, ये गलती है। वास्तव में ये शरीर संसार काम आ जाए और संसार लुप्त हो जाए और असंसार जो परमात्मा सत है वो रह जाए, अब वो ही केवल रह जाता है, इस तो ज्ञान कहते हैं, इसको मुक्ति कैसे है, इसी का नाम विदेह केवल भी हो जाएगा, जीवन मुक्ति भी हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। मानो सत ही है, असत के भाव है ही नहीं, तो असत मिटते मिटते केवल सत रह जाए, केवल सत, और सत ही रहेगा। देखो बड़ी मार्मिक और बड़ी सरल बात है कि हरदम भावते वियोग हो रहा है, उसे त्याग करना है, हरम है जो का तुम रहता है उसको ग्रहण करना है। कितनी सुगम बात है, सर्व स्वतः सिद्ध बात है, जो निरंतर नष्ट हो रहा है, कभी एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम नष्ट होता है, उससे तो उपराम होता है, हमारे उससे तो उदाहरण होना है, और जो सदैव रहता है उसे सन्मुख होना है, उसमें स्त्री अपने करना है, उसमें स्थिति ठीक हो जाए, बस जीवन मुक्त हो गए, महात्मा हो गए, तत्व हो गए, जीवन मुक्त हो गए, जीते ही मुक्त हो गए। और ये असत है, इसमें जितना जितना आदर है, जितनी महत्ता है, जितनी इसमें प्रवृत्ति है, इतना इसमें बंधन है। और ये असत है, ये बात है कि ये पैदा हुआ है नष्ट होगा, माँ के पेट में बना है और ये थोड़ा अब छूट जाएगा, ये है नहीं, प्रतिक्षण जा रहा है। जितने जितने जिसको उम्र आ गई है उतना उतना ये मर गए हैं, उतना बाकी नहीं रहा है। दिख रहा है शरीर, परंतु शरीर की आयु उतनी कम हो गई। जितने जितने वर्ष जिसको आ गए उतने वर्ष उनके कम हो गए, जीने में उतनी कमी हो गई। अब बाकी कितना है इसका पता नहीं, परंतु बीत गया इसका पता है कितना, तो हमारा संसार बीत गया। जितने जितने उम्र आ गई है, 20 वर्ष की, 25 वर्ष की, 30 वर्ष की, 40 वर्ष की, 50 वर्ष की, 60 वर्ष, तो उतना तो अपने मर गए, वो तो चीज खत्म हो गई। अरे खत्म हो गई नहीं है, खत्म हो रही है। तो 25 मिनट आते हैं, 18 मिनट मैं 16 मिनट में आ गया, 16 मिनट में, तो 16 लेकर के 25 तक हो गए, 11 मिनट रह गया। ये मरा 12 मिनट आप और हम सब गए शरीर मर गए। ये 12 मिनट कम हो गया जीने में। हमारा जीना है अगाड़ी, उसमें अभी भी दे रहा 13 मिनट अभी खत्म हो गया, अभी अभी अभी अभी ये खत्म हो रहा है एकदम। संतों ने कहा है ये भाव है, ये भाव है ही नहीं, ये इसका वियोग ही हो रहा है, और इससे वियोग करना है अपने को, अपने को इनसे ही अलग होना है, और जो है उसे ही होना, उसमें स्थित होना है। इतनी बात है, ये अभाव है, इनसे तो सदा ही अलग होना है, और उसके साथ ही हरदम रहना है, और वो हरदम रहना हो जाए, इसकी तो वृत्ति नहीं हो तो जीवन मुक्ति हो गई, तत्व ज्ञान हो गया, मुक्ति हो गई। मुक्ति किससे हो गई? संसार से। तो जिससे मुक्त हो रहे निरंतर उस मुक्ति हो गई, जो निरंतर रह रहा है उसमें स्थिति हो गई। कितनी सरल बात है, कितनी शुद्ध बात है। जो नहीं है उसका सर्वथा त्याग कर दिया, और है उसमें स्थित से हो गए, बस जीवन मुक्ति हो गई। उसमें दृढ़ और उससे अलग हृदय भगवान के शरण हो गए, प्रभु के शरण हो गए, ये भक्ति हो गई, मुक्ति हो गई, भक्ति संसार से उपराम होकर मुक्त हो गई, और भगवान के प्रेम करके भक्त हो गए, और बीच जीत में जीवन मुक्ति हो गई। और शरीर के रहते हुए अपने शरीर को दूसरे सेवा में लगा दिया, ये कर्म योग हो गया। सीधी सीधी बात है, अपने शरीर है, सामग्री है, ये सब सेवा में लगा दी तो कर्म योग हो गया, अपने वो अलग हो गया, ये ज्ञान योग हो गया, और भगवान योग हो गए, भक्ति हो गया। सीधी सीधी बात, सर बात। कर्म योग क्या है? दूसरों की सेवा कर दी, अपना शरीर नहीं, अपनी सामग्री नहीं, रुपये पैसे चीज वस्तु शरीर आदि, शरीर कमरे मकान, ये सब संसार के है, ये आपके नहीं है, आपके साथ रहने वाले नहीं है, ना आपके साथ, ना आप इसके साथ रहते हैं, ना आपके साथ ये रहते हैं, ना इनके साथ आप रहते हैं, रहते ही नहीं। निरंतर वियोग हो रहा है, इसे वियोग करना है, इसे वियोग होना है बस। और जिसमें रहना है वो अपना है ही है, वो है, और उनसे गाड़ी भगवान है। भगवान ये अपरा प्रगति, अपरा प्रगति भूमि नापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार भेदों वाली भिन्न प्रगति, अपरा प्रगति। इतस्तु अन्यम प्रगति विधि में पराम जीव भूतम जीव रूप प्रगति अपरा प्रभाति चतुर्थ प्रगति। तो संसार से छूट गए, परा प्रगति परमात्मा में लग गए, भगवान की भक्ति हो गई, और संसार की सेवा हो गई, अपने संसार की चीज संसार को दे दी, संसार की भक्ति हो गई। कैसे काम ये कर्म योग हो गया, और अपने आप को अलग कर लिया ज्ञान योग हो गया, और अपने आप को भगवान अर्पण कर दिया भक्ति योग हो गया। सीधी सही सरल बात एकदम। कितनी सीधी सरल बात है। जो कुछ है सब संसार का है, अपना क्या बताओ। अनंत ब्रह्मांड है, उनमें एक कौड़ी कौड़ी भर भी अपनी चीज नहीं है, एक चिरमी जिंदगी की अपनी चीज नहीं है, सब संसार की अपनी कोई चीज नहीं है। और आपकी पूर्ति संसार कर नहीं सकता, सबका सब मिल जाए तो आपको पूर्ति आप किंचित बात भी नहीं कर सकता। और भूख बढ़ेगी, जिम प्रति लाभ है लोभ अधिकाई, जैसे बढ़ेगा तो लोभ होगा, जो लाभ होगा तो लोभ अधिक होगा। 1400-2050 तो हो या हजार तो राग मंगेगी, ओटी घर अरब भय पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल मृत्यु को लोक गए तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष विरास तेरी तो भूख कमल भगेगी। जन्म और मर अंत आता नहीं, अब गोल अंत गोल का क्या अंत है, गोलू का बैल बहता है उम्र पर बह उम्र भर चलता है, कहीं नहीं गया वहां कब हुआ ही गया, एक कदम नहीं गया एक कदम। ऐसे जन्म गए फिर मरोगे, मर गए जन्म गए फिर मरोगे, मरोगे फिर जन्म, पुनर्भि जननम पुनर्भि मरणम पुनर्भि जननी जसरेम। ये भी अपना विचार करते कर्म कर्म योग जो कर्म कर्म तो होता ही है, योग कब होगा, परमात्मा संबंध जो आपका आपका परमात्मा संबंध हो गया, परमात्मा सत्व कब योग हो गया, और अपने आप को एकदम वाला कर दिया तो ज्ञान योग हो गया, और अपने आप परमात्मा के समर्पित कर दिया तो भक्ति योग हो गया। सीधी सरल सीधी बात भक्ति योग, अपने जितना जितने इसकी सत्ता कमजोर हो जाएगी, जितने जितनी उपेक्षा हो जाएगी, जितने चीजें ऊंचे उठ जाएंगे, इतने इतने मुक्त हो जाएंगे, और जितने ज्यादा बंधे होते हैं जितने ज्यादा बंधन हो जाएगा। सीधी सारी बात है, स्वतः स्वाभाविक खत्म हो रही है, स्वाभाविक उन्हें खर्च हो रही है, परमात्मा के नजीक जा रहे हैं। और नहीं माने तो बस मर रहे हैं, सीधी सारी बात है। शरीर को संसारी सेवा करके कर्मयोग, और शरीर से आप अलग हो जाओ ज्ञान योग, और आप परमात्मा अलग जाओ भक्ति हो। सीधी बात, और शरीर साथ अलग है और मेरा है ये जन्म मरण योग, और जन्म को मर गए जन्म जन्म मर गए मरोगे जन्म, ये जन्म मरण योग, वो भाग भक्त भगवान योग, वो ज्ञान योग परमात्मा की भक्ति हो, और जन्म योग में लगे जन्म मरो जन्म मरोष कारण गुण संघोष और गुण से तीनों गुणों में नान्य गुण करता है करता है प्रकृति क्रिया मैं प्रकृति के द्वारा क्रिया हुआ जन्म मरो। वही दूसरों को दे दिया, अपने नहीं अपने नहीं, अपने स्वार्थ का त्याग कर दिया, अपने सुख का त्याग कर दिया, अपने आराम का त्याग कर दिया, सुख दूसरों सुख केवल निर्वाह मात्र अपना होया। निर्वाह मात्र शरीर को किया जाए तो शरीर की भी सेवा हो जाएगी, पर ममता नहीं रखने होगी, मेरा शरीर सेवा नहीं होगी। अपने बच्चों का पालन कुत्या भी करती है उसमें क्या बड़ी बड़ी बात है, ही नहीं मेरा ही नहीं, तो शरीर की सेवा भी सेवा हो जाएगी, कुटुंब की सेवा शरीर हो जाएगी, दुनिया की सेवा सेवा हो जाएगी, परमात्मा संसार मात्र की सेवा सेवा हो जाएगी, भगवान की सेवा सेवा हो जाएगी, संसार के सेवा भगवान का पूजन और अपने अलग हो गए योग ज्ञान योग। अपने फर्क नहीं, पर संसार से शरीर से कोई मतलब नहीं, ये रह तो आनंद जाए तो आनंद मरे तो आनंद जीवे तो आनंद, अपने कोई ऐसे संबंध नहीं। कैसी मौजी बात है, अपने आदर हो गया तो ज्ञान योग हो गया, अपने सेवा में लगा दिया तो कर्म योग हो गया, और ज्ञान योग में लग गया ज्ञान योग परमात्मा में लगा दिया भक्ति योग हो गया, कर्म योग ज्ञान योग अरे भक्ति योग भगवान घर पे रहो। कितनी आगनी बात है, कितनी बुजुर्ग बात है, साफ साफ ये यहाँ की है ये सात्वगुण एक चीज नहीं है। यहाँ का शरीर और यहाँ की संपत्ति जो कुछ है इसमें कोटि एक साथ चलेगी नहीं। अधिक करके मर जाओ, थोड़ा करके मर जाओ, थोड़ा देकर मर जाओ। मनुष्य चिंता लगी है जीने की, जीने के पदार्थ होगी और पदार्थ बचेंगे मरोगे पहले, बात है ये। चिंता जीने की खाने खर्च की, खर्च वाली चीज तो मरेगी बचेगी, मरोगे पहले, प्रायः आदि पहले मरते हैं। खाने पीने की चीज पकी है, रहने के मकान पड़े हैं, पहनने के कपड़े पड़े हैं, पीछे मर जाता है। चिंता नहीं करता है कि खाए कहीं खर्चा कर, अरे ये बाकी बचेगा। प्रारूद पहले रहता पीछे रहता शरीर, तो उसी चिंता क्यों करे बदले से रघुवीर। रात इसी में लगे हैं, इसी में लगे तो होगा उतना ही, क्या सब लघुपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। चिंता मिलना है, कुंजे में पानी है उससे भर लो लोटा, चाहे मील भर समुद्र में डाल कर मील भर से तो उसमें लोटा है वो भर जाएगा। और आपका प्रयास जितना है उतना ही मिलेगा। दिन भर कोयला ढोता है उतने पैसे मिलते हैं, दिन भर सोना चोरी ढोले। कलकत्ते में टकसाल थी, हमने देखा है, रुपये छपते थे, मोरू छपते थे, दिन भर चांदी और ढोते थे, पैसे उतने मिलते। लख सड़क पर कोयला ढो, चाहे अपने पत्थर ढो, चाहे रुपये ढो, चांदी ढो, जो सोना रुपये होते, कहीं जाओ उतना ही मिले, साधु हो जाओ मृत्यु हो जाओ। इस वास्ते भजन में लगना भाई, ये तो प्रबंध पहले से है। जात्यायु भोग जन्म होना, उम्र होना, भोग मशहूर दुख, ये लिख दिया, लिख दिया विधाता, लेख नहीं टलने का, कसुराई बढ़े नहीं तिल नहीं बढ़ने का, राई तिल बढ़ेगा नहीं। लिख दिया लिखा विधाता, लेख नहीं टलने का। इस बात रात्रि नहीं लगे, अरे भाई लगो तो भजन में लगो, ये तो लिखा हुआ आ जाएगा। ज्यादा करो ज्यादा करो, धैर्य नहीं करो, ठगाई चुबरी करके लोग तो आपके काम आवेगा नहीं, आपके दुख काम आवेगा। इस बात से सब भगवान को याद करो, भगवान का चित्र करो, निहाल जाओ। रात हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, उम्र खराब होगी सब। हमारे सब का खत्म है, कोई किया शुभ कर्म नहीं कोई। इस वास्ते भाई अपने ये काम कर, या काम धंधा, काम धंधा कर दिया अपना, जैसा कर दिया इसको, ये हमारा नहीं है, हमारे परमात्मा है। हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, दरिया गिरती साधु की आई उत्तम रीत। अपने सचे प्रीत भगवान के, हम भगवान के हैं। मौन होगी जो बैठे मौन से, जाएंगे मरेंगे मौन से, मरे तो मरने भी मौज होगी, मज आनंद होगा। बुखार भी आनंद होता है, बीमारी भी आनंद होता है, भगवान से बचाते हैं। भूभूत बचा, भूभूत में उम्र खत्म करते हैं, पर्ण है जितना जितना मरेगा अलग नहीं मिलेगा, उतनी रोटी मिलेगी, उतनी चीज मिलेगी, उतना कपड़ा मिलेगा, तो उतना मिलेगा ही। अब सुनाया ना प्रारूद पहले रहता पीछे रहता शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले से रघुवीर। जो भगवान को याद करो ये करो तो हो जाएगा, ये लिखो तो नहीं है, अभी लिखा दो, अभी दर्द खुला है खुला, अभी दिन भर में लिखा दो, आज लिखा लो कल लिखा, लिखा हुआ बढ़ जाएगा। दो आदमी बैठे बरोबर, दो आदमी खाला खोद रहे हैं, एक और खाला भर रहा है, एक कुआ खोद रहा है, अपने कर्मों से मन ही चाहिए खोद दो, वो तिल बैठे बैठे हो जाते लगे। वो जमा करता रहा, ऊंचा चला गया, निकालता रहा नीचे चला गया, जमा करता रहे। भगवान का भजन भगवान की तरफ जमा करता रहे, ऊंचा चल गया। अरे उम्र खराब कर रही, भोगों में लग गया, नीचे नीचे लगा, महान नरकों में चला गया। नरक स्वेरे ही कर्म नहीं, अपने ही कर्मों से, अपने ही अपने अपने यथा कूप शिखन का, यथा प्राकार कार का, कुआ खोदने वाला दिलाडी वाला बनाने वाला, ये बात है महाराज। कैसी मोची बात है, भगवान का भजन करो, भजन करो, भजन कर, भजन कर, भजन का ढेर कर, भजन पाए हो फेर कर, आप खुद आनंद में औरों को आनंद मिले। आप भजन करो तो आपके द्वारा दूसरों को सुख मिलेगा, भजन आपका करोगा दूसरों को सुख मिलेगा, उसका पुण्य भी आपको होगा, आप बढ़ता ही जाएगा। लखपति करोड़पति के पैसों से पैसा बढ़ता है, ऐसे भजन करने वालों को भजन से भजन बढ़ता है, और भजन नहीं करने वालों की आयु खत्म होगी, पाप बढ़ता है, और फिर अंत में नरक हो जाएंगे। तो सजनों मौका मिला है, बढ़िया, भगवान का भजन करो, याद रखो, और सदैव परमात्मा में स्थित रहे, आनंद में, मौज में, आनंद में, आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाओगे। अरे भगवान का नाम लो, काम करो सब भगवान का, संसारी सेवा करो भगवान का काम है, भगवान का पूजन करो भगवान का काम है, अब शरीर से खटो भगवान के लिए भगवान का काम है, और अपने लिए खटो कुछ नहीं हो फायदा, समय बर्बाद हो गया। इस वास्ते शोक कर देना है, 7-6 घंटा 8 घंटा काम कर दिया बस, वो काम करते हुए भगवान को याद रखे, काम में भगवान अधिक भगवान नहीं याद रखे, भगवान के काम में भगत मिला ले, भगत में भजन में संसार कामना मिला है, ये याद रखे, संसार के काम में भजन मिला ले, भजन करता वो काम कर रहे, और एकांत भजन करे तो संसार को नहीं मिला है, तो महान धनी हो जाओ, धन में आनंद में जीव तो आनंद, मैं तो आनंद, पूंजी पास में पूंजी, नहीं तो खर्च हो जाएगा भाई, खर्च तो होता ही है हर न भी, 12 घंटा 14 घंटा 12 घंटा है, 6 घंटा सोने वाजे, 6 घंटा का काम धंधे करने वाजे, और 12 घंटा भगवान भजन में रहने लिए, निश्चय इंतहार विहार से युद्ध से युग बोधि दुखा, संसार निर्वाह के लिए 4-6 घंटा 6 घंटा काम के लिए, 6 घंटा सोने के लिए, 6 घंटा बदली के लिए, 24 घंटा हो गया, मौज करो, 2 घंटा कमाने का, 2 घंटा खोने का, नींद में खो दिया, संसार काम में खो दिया, और भगवान का भजन लेकर कमा दिया, संसार ऊपर के कमा दिया, नित्य निरंतर सावधान लेकर के संसार से शिवर भगवान का पूजन, अपने भगवान का भजन, कैसी मौज की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण। कुछ है क्या, जो स्वरूप में स्थित रहता है वो कैसे कर्म करता है? स्वरूप में स्थित सब है, सब मानते नहीं, सब अपने स्वरूप में स्थिति मानते हैं, शरीर में, शरीर में स्थिति आपकी है नहीं, मरोगे तो शरीर में स्थिति नहीं रहेगी, तो पहले भी शरीर में स्थिति नहीं है, शरीर में स्थिति अब मानता है, परमात्मा स्वरूप स्थिति मान ले, ये मान्यता स्वरूप मानता, नित्य सर्वगत स्थान, नित्य सर्वगत सर्वगत सर्वगत स्थान, असलो वयम सनातन, आपकी स्थिति स्वतः आप में है, स्वतः चितने आपने स्थिति अपने में है, अपने मन में मान रखी है, शरीर से यह शरीर आरम करता है, यह छूटेगा ही बिल्कुल, गाड़ी रेल में चढ़े दाम जितने लगे उतने आदम घट रहे, करते करते पूरे घट जाते करो, ये उम्र हो गई तो घट रही है। महाराज जी, ये विचार पूर्वक समझने की बात है या मान्यता स्वीकृति? समझने की बात है। मान्यता है भगवान की बात तो माना है कि ये बात जानने की भगवान मानेंगे। कर्म योग ज्ञान योग जानने का, भक्ति योग मानने का, भगवान मेरे मानने का है, संसार मेरा नहीं है, भगवान अपना है। भगवान को मानना है, ज्ञान को जानना है, कर्म योग को करना है, संसार की सेवा करना है, अपने स्वरूप को जानना है, भगवान स्वरूप को मानना है, मानने का परमात्मा, जानने का स्वरूप और करने की सेवा, करने की शक्ति, मानने की शक्ति, जानने की शक्ति, तीन शक्ति है। जानो अपने आप को, मानो भगवान को और करो सेवा, आनंद हो जाए, कुमार हो जाए, गोविंद गोपाल की जय। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 1 अप्रैल 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम।